Tira, ba, bidai atalean murgilduko gara gaurkoan argulloan saioan, horretarako gure kolaboratzailea agurtu behar dugu, Nora Adizkariko zuzendaria Hector Ortega, kaixo, egunon. Egunon, urtzi. Bueno, gaurkoan Nafarroa goaz, kasu honetan Erronkari, baino herria ez, Bailara baizik. Hori da. Izen batekoak dira, izen berekoak dira, badakizue, Erronkari Ibarra edo Erronkari Ibasa, eurek esaten da moduan, edo eta baita ere Bailara horretako herri, ez dugu esango nagusia, baina nagusitako bat, ez? Erronkari. Ibarraren erdian dago gutxi gora bera eta benetan merezi du batez ere, orain egia esango dugu urtzi, baliente izan behar da, usarte izan behar da, garai honetan Erronkari aldera joateko, baina adibidez elurzale asko hurbiltzen da bertaraino, zera, ez? Hor Belaua eta Larra aldeko eski eremuan aritzeko, ezta? Bueno, asmo horrekin hurbiltzen diren guztientzat, gu proposatzen diegu, badira jakina inguru horietan herri soragarriak, beste inoiz ere hemen aipatu dugu Izaba eta bueno, Uztarrose eta beste asko, baina kasu honetan Erronkari gomendatu nahi dugu. Hori bai, benetan hotza, badakizue, hor zero azpitik askotan ibiltzen diela termometroak eta beraz, bertara joan ezkero, ondo prestatuta joan behar da. Eta kotxian zure katiagin. Hori da, garrantzitsua, handi mugitu nahi badugu kotxearekin. Egia da normalean, elurrak entzeko makinak eta nahiko ondo ibiltzen diela eta berehala garbitzen dituztela errepideak, baina landa guztiz ere ondo prestatuta joatea komeni da. Bueno, herri horretan jauregi dotoreak eta etxe tradizionalak topatuko ditugu, ezta? Hori da. Nik lehengo gomendatuko nioke bertar hurbiltzen dan guztiari, herrigunetik bueltatxo bat emotea, Eta aurkituko dugu zuk ondo aipatzen duzun bezala, jauregi benetan dotoreak, badira 3-4, adibidez López, Sanz eta Gambra jauregiak oso ikusgarriak. Berehala konturatuko gara ganera, berez etxe sendo eta haundiak dira, arroak esango genuke, eta ganera, kasu guztietan, egundoko armarriak erakusten dituztelako euren aurrealdeetan. Eta hori esaparte, horiek daude txertatuta, olako errigune nahiko trinkoan, eta bertan gainerako guztiak, etxe tradizionalak dira, arriskoak, hoiek ere oso politak, kasu batzutan arku gotikoak ikusiko ditugu sarbidetan, etxe egutera esaten zaien hola egurrezko balkoi tradizionala bebai, eguzkiari begira dauden balkoi hoiek ere askotan ikusiko ditugu, badakizue ez da gita artoak edo gariak edo danadalakoek sikatzeko pentsatutakoak, ikusiko ditugu baita ere, adibidez, garbileku tradizional bat, antzinekoa, Arana auzoan, ze naiz eta herri txikia izan, 3-4 auzo ditu, Hiri Artea eta Arana, eta gero herrigunetik apurbet aparte, Ibaiaz bestaldean, Ibaia Eska Ibaia da, hor dago beste bat saltua, hori ja auzo barriagoa da, berriagoa da. Eta baita ere, aipatu behar dugu, errota bat dagoela, antxinako errota zahar berrituta, eta gaur egun ere taberna eta hola, lokal sozial moduan ipinita dagoena, eta bidean gabizela herrian zehar ikusiko ditugu Erronkariko teilatuetan, Erronkariko tximinia tradizionalak. Borobilak oso handiak, eta bertan kesillo, o kesulo, esango genuke, esaten diete, eta kasu batzuetan tximenearen ganean gurutze bat ikusiko dugu. Gurutze horren funtzioa zan sorginak usatzea. Pentsatzen zuten behar bada tximeneatik bera bajatuko zirela, eta hori saiesteko tximenean ganean gurutzea ipintzen zuten. Eta hau dana, erraz ikusteko Erronkariko udalak ibilbide bat prestatu du herrian zehar, lau lekutan panelak ipini ditu, eta 2 kilometro eta erdi egin behar dira herrian barrena eta herriko inguruetatik, eta hau hemen aipatu dugun guztia eta herri osoaren ganeko ikuspegi dotorea eukiko dugu. Amaitzeko ja honekin, bakarrik esatea, Eliz ere merezi duela bertara joatea, altu baten ganean dago, gain baten ganean, eta bertatik herri osoa eukiko dugu gure oinetan. Bueno, eta kultura eta gastronomia ere baditu? Bai, herrian bertan aipatu behar dugu naturaren interpretazio zentroa dagoela, eta bertan aurkituko dugu, oso gomendagarria da, batetik bulego, turismo bulegoa dalako, eta bertan bai erronkari herriari dagokion informazio guztia, eta baita ere ibar osoari dagokion informazio aurkituko dugu. Alde horretatik, nik esango nuke, bertara joan ezkero, ezinbesteko bizita dela. Eta gero berez, interpretazio zentro moduan, bertan aurkituko dugu, erronkari ibarreko fauna eta landaridearen ganeko erakusketa oso xehetasun handiarekin, eta baita ere erronkari ibarreko ohiturak eta bizimodu tradizionalen ganeko informazioa. Badakizue, gure Euskal Herriko ekialdeko lurraldea dala, erronkari alde hori, eta euskal kulturak bestelako osagaiekin aberastu da, eta berez, esango genuke, ezaugarri propioak dituen euskal aldaera bat sortu zala horrez. Eta hori aipatu dugu, kulturarekin beste izen propio bat aipatu beharko genuke, eta hori da Julián Gallarre, zelan ez, gure tenorerik eta ahondiena, herri honetako semea zan, ganera beti arroa aipatzen zuen, eta horrela gelditu da, nik esango nuke, iaia arlo guztietan, jota Nafarroan kantatzen dituzten jotetan, eta guztian, ez? Eta Gallarreren aztarna oso nabarmena da herrian, eta horren erakusle dira, batetik bere etxean atondu duten museoa, Gallarre museoa, hori herri barruan dago, etxe dotorea da, eta barruan bere bizitzarekin eta bere obrarekin lotutako 11 kontu aurkituko ditugu. Eta bigarrenik, herritik apurbet aparte, gain batean kanposantua dago, hilerria dago, eta bertan dago, bertan aurkituko dugu Julián Gallarreren hilobia, eta hilobi horretara Gallarre sale guztiak hurbiltzen dira, eta oro har erronkarira joaten den bisitari gehienak bertara hurbiltzen dira, ze oso ikusgarria da. Hilobiaren ganean Mariano Benlliure eskultoreak egin zuen olako eskultura multzo bat, figura batzuk alegoriak dira, musika, inspirazioa eta bar, eta oso eskultura multzo polita osatu zuen. Orduan Gallarreren oroitzapena hortxe dago, betikotua esango genuke. Eta barkatu urtzi gastronomia aipatuta, nik uste dut, naiz eta bakarrik izan momentu baten, baina erronkariko gaztak aipatu beharko ditugula, ezta? Nik uste dut, egia da, sasoi honetan ere, erronkari herrian bertan jatetxeak daude, bertako produktuekin lan egiten dutenak, eta beraz, aukera edukiko dugu, garaian garaiko produktuak eta platerra probatzeko, ez? Horrez aparte, berezitasuna denotakion bezala erronkari ibarren gazta dugu, ez da? Eta hemen erronkarin bertan ere badago lantegi bat, hemen esango genuke ja lantegia dela, gaztandegia baino gehiago lantegia dela, enakeza, erritik apurbe eta parte dago, baina, herrian bertan daukagu aukera, eskualdean egiten dien gazta gehienak, erosteko, probatzeko, eta, dastatzeko, ez da? Amaitzeko, nik hemen jarri dut Google Mapsen, 185 kilometro, 2:09, baino hainbat ruta alternatibo erakusten digute, bintzat ez? Bai, nik esango nuke Oiartzundi joateko biderik zuzenena izango litzatekeela Iruñetik joate, ez da? Hau da, A15 hartu, Leitzarango autobide hartu, eta Iruñeraino, eta behin Iruña pasatuta, A21 autobidea hartu, eta horrekin Irunberri aldera helduko gara, ez? Hor aukera bi daude, edo Irunberritik hartu eta Koronaz mendatetik Burgiraino heldu, edo bestela aurrera segidu, hau da, Pirineotara jaka aldera doan autobidea, eta zera, Salvatierra de Esca herriraino joatea. Eta bertan Salvatierra de Eskatik ja hartu beharko genuke Burgira doan errepidea. Burgira, esango genuke, Erronkari ibarrera hegoaldetik sartzeko herria. Eta behin Burgitik gaudela, ba Burgitik Erronkarira, ez da izen bat egongo da, 20 kilometro, 15-20 kilometro egongo dira. Nik esango nuke hori dela biderik errazena. Aukera dago baita ere, iparraldetik joateko. Baina nik esango neuke hortik bidean ikesagoa dela eta luzeagoa bebai. Baina bueno, aukera dago baita ere, ba, Baionatik eta Pobetik Boltamon eta gero Biarnotik, Aret aldetik, ba, hortik igotzeko. Ba, Hector Ortega, Nora Aldizkariko zuzendaria, mila esker beste aste betez gurean izategatik eta hurrengor arte. Hurrengor arte urtzi.